الله الرحمن الرحيم باب ما جاء فيما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة باب دې په بیان دا کې چراغ دی هغه چې لولي به په مزد سبا کې په ورځ جمعې د جمعې پرځ سبا په مز کې امام با امامتې د فرضو کې کم صورتونه لولي دا ورته مستحب دی وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن محول بن راشد عن مسلم بن البتين عن سعيد بن جبير رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لي فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة لستبه برد جمع فی صلاة الفجر فمزد سبا کی پاول رکات کی تنزیل و الف لام میم سجدہ او پدویم رکات کی وحل علا احتا علی الانسان حین من الدہر سور دہر بیلستو وفي الباب عن سعد وابن مسعود وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما ورد امام ترمذي حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن مخول دا حدیث د دوی نا روایت کړي باب ما فی الصلاة قبل الجمعة وبعدها باب د په بیان د مشکول کې مخکې د جمعې نا او پس د جمعې نا دې کې دا درڅوي چې جمعې د مخ کې کوم سنت دی او مز دې او د جمعې د مز نه رسو کوم ني وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم رحمهم الله نبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان شبشك ونبي السلام يصلي بعد الجمعة ركعتين ذي جميد مزدفر دون بيبس دوركات سنت قول تالاغشا دليل نيش يغي وي سنت ذي جميد بس دوري او په دې باب کې حدیث دې د جابر رضی الله عنه نا دهر جابر رضی الله عنه حدیث ابن ماجه ذکر کړي او دا د جابر او د ابو هريره رضی الله تعالی عنهما دواړو نه وي وراغله اصول کې غطفانی فرض د جمعې او رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وی ندی صحابی ته وی صلی ترکاته نه قبل ان تجیء آیا تا ذورکاته مسکره مخک درات نو استانا قال لا وینا فد الله بی فصلی رکاته و توجوز فیهما ذورکاته او کا استثار پکوکا بعض علماء دا حدیث د جمعه د سنت ذکر کړي ګورې د ورکات او کا بعض عالمان لیکلي دي چې دا قبل ان تجي ادا دلیل چې دا سنت د جمعه وو چې دې ته سنت قبلي او اين تحيه المسجد وقد روا وقد رویان قال ویسا حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح اباد علماء قد غمق کی حدیث کی ویلی اصولیت رکاتین قبل ان تجلسا وقد روی روایت شوید امام نافینا عقد ابن عمر رضی اللہ عنہ ایدن دارنگی او عمل پدید پنیز دباد اہل علم و بی اقول الشافی و احمد او دار امام شافی و امام احمد رحم اللہ مسلکم نے امام شافی رحم اللہ کو کتاب العم کی وئی جمعی نفس بسلور رکھا تا سنت کئی او دی امام احمد رحم اللہ ناسو قولو نلی او انشاء اصول بعد الجمعہ تی امام احمد سے و انشاء اصول بعد الجمعہ تی رکھا تی کہ خوخیشی دی جمعی نفس دی دو رکھا تاو کی وَإِنْ شَاءَ صَلَّ أَرْبَعًا او که خوخشی سلور دیو کی او یو روایت دی امام احمد سے ندار ستھل شپب دیو کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْسُ وَالنَّافِعِنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَى رضی اللہ تعالی عنہما انہو کانش بیشکو دا ابن عمر رضی اللہ عنہ اذا صلی الجمعہ تا کلش مجد جمعی بیوکو ان صرفا نروب گرزیدو دا مجد فرد نفس اللہ سجدتین فی بیتی ہی لا بڑکور کی بید ورکات سنت کل ثم قال يا بدوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك واذا الله حبيب بمدا سيقول امام ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا سوچتا سن مشکی بعد الجمعه فرض جمعه فرض نفل صلى اربعا نسلور رکات سنت دیو کی هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا حسن بن علی قال اخبرنا علی بن المدینی عن سفیان بن عیینہ قال كنا نعد سہیل بن ابی صالح ویمونگ بشمیر لسحیل ابن ابی صالح ثبتن فی الحدیث مضبوط پا حدیثو کی امام ویساوی حادا حدیث حسن او عمل پا دین پنیزد باد اہل علمو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی چې د جمعې د فرض نه پس به سلور رکعات نفل کیدا دا وی دلیلو بعض علماء دو رکعت ته لاړ دي بعض سلور تا او بعض علماء شپږ طرف ته لاړ دي شپږ داسې ویول به دوو کې نو بیا به سلور کی و امام ابو یوسف رحم الله و ان خدا دا اول دې سلور کی بیا دې دوو کی اول دې سلور کی بیا دې دوو کی ورویان ابن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه انه يصلي قبل الجمعه اربعا وبعدها اربعا روایت شهدا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نا چدی و مشکول مخید جمعه سرور رکاتا او پس جمعه سرور رکاتا د جمعه نمک به سرور کول او غیر پس به سرور کول دا حدیث امام عبدالرزاق ذکر کړي تبرانی شریف کی دا حدیث مرفوع عنه دارنګ یو حدیث مرفوع په ابن ماجه کی دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما راغله جلال ابي بمشکل جمعنا مخ کی سلور او جمعنا پس سلور دا دوار حدیث مرفوعن سندن ضعیفی او دا صحابو موقوف اقوال پدی کراغنی دیبن مسعود رضی اللہ عنہ او دالی رضی اللہ عنہ مانا موقوف روایات راغنی دی صحابو نا پدی کی موقوف روایات دی او یو روایت کی دی جمعی نمخ کی دعا او رستن دو راغنی ندا دی جمعی دمخ کی نو دو رستنو سنت و بارکی تفصیلو ورویان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہو امرا چی دو حکم کڑو ایو صلی عباد الجمعات رکاتے چی موز دیو کی پس دی جمعی ندو رکاتا ثم اربعن بیا سلور نشپکشل پدی ترتیب بارے وذهب سفیان السوری و ابن المبارک الى قول ابن مسعود قال دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا قال اسحاق و امام اسحاق صلی فی المسجد کموزی کولو پجمعات کی فرض جمعین صلی آربان سلور دیو کیون صلی فی بیتی او ککور کی مسکول دموز نفس دی جمعی نصلی رکاتین دو رکات دیو کی وحتج جاو دی دلیل دیو لیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانو صلی بعد جمعات رکاتین فی بیتی مزبے کولو پس دی جمعین دو رکات پخل کور کی او دو وجد حدیث نبی ریح السلام نمن کان منکم مصلیاً بعد الجمعتی اراسو چی مسکی تاسو نفذ جمعینا فلیو صلی اربعن نسلور رکات دیو کی قال ابو عیسیٰ و ابن عمر والذی و ابن براغد روان النبی صلی اللہ علیہ وسلم چه روایت اکڑی ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانم کانو شلی بعد الجمعات رکاتین چه مزبے کلو پس دو جمعین دو رکات فی بیتی پخن کور کی او ابن عمر پس ده نبی علیہ السلام نصلی فی المسجد بعد الجمعاتی موزے کڑی ده پا جمعات کے پس دو جمعین دو رکاتا وصلی بعد رکاتین اربعن او د دو پسې سلورم کړي په ویه قال وحدثنا بذلك ابن ابي عمر اخر ابن سفيان و ابن جريج ان الطاهر رحمهم الله قال ايت ابن عمر صلى بعد الجمعه ركعتين و اي ما ابن عمر رضي الله عنه كتو چې موږ کول فذ جمعه نه ركعت سنت وکړ ثم صلى بعد ذلك اربعا او به سلور کل وګور شپږ رکعات دي کچا سلور مخکې کلو دوی رسو کل نو باندې وی دا غوړی او باندې وی چې نه کچا دوه مخکې کلو سلور رسو کل نو خبرې دواړه دی خو دا خبره غوړاغا وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رايت احدا وايمان كثر وتنن اسلي للحديث من الزهري انس ارفع له واسند چدير پورته كون کې دي دي حديث لرا د زهری نو ما رہے تو احدن او مانو کتره او تند دراہم اچی دراہم محونو عندہو دیر سپک دیوی دیز سرم منو دیدنا انکانت دراہم عندہو بی منزلت البار دا پی سیٹا کی دد پلیس پا منزلی د پچوی پروائی پیڑون لرلا نو امام زهري دا ډېر د حديث د پارا انس او تصري كون کې او پورته كون کې او حاضر پی شو سره دمین نوا اچھا تعال باندې ولا سما کړه نو کار راوړ په دې سره له کو دي نه خبره دلته کورونه ویني چې ګورا امام ابو عیسیٰ سمیت ابی عمر یقول سمیت سفیان ابن عینا یقول چغبو کان عمرو بن دینار سن من الزهری و ابن دینار اسن دیر مروالو دو زهرینا باب فی من یدرک من الجمعۃ رکعۃ باب دے بیان دا چا کی چراغیر کی د جمعې نه یو رکعت د جمعې ورځ دو رکعت فرض امام کوي یو یې تلاړو بل راگیر کو وبه قال حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري نبي سلمى رحمه الله نبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي كريم عليه السلام نن کل کایما ندرک من الصلاتي چاچراگیر خود مزنر کتن یورکات فقد ادرک الصلاتا د مزراگیر کو امام عیسی ویدا حدیث حسن صحیح نو ملپدی پنی دا اکثر مخلیل مو دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا غیر دبینا قالو دیوائی من ادرک رکتا من الجمعتی چاچ راگیر کو یو رکات دا جمعینا نسول لیلیہ اخرا مزدیو کی دی سرد بل رکات و من ادرکهم جلوسا او چا چراغیر کل دوی پناست پا قائده ناستو دی راوی نسوال لاربان دیدی سلور رکا تا فرض بیادم اسفقینو کی ایتا شہودی ہوئی او دراغیر کل نو دیدی ہوئی بیادم اسفقینو کی گورا دیکی دو مذہبو ننی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی چاک د جمعې په ورځ باندې په تشهد کې امام راگیر کو نو بس دې د جمعې موضوع کې بیا پاتې سی بس د رکعات دیو کې چې امام سلام وګرځي او دې د نماز په خپله موز نه کوي ځکه حدیث کې راغلی ما درکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا امام سره چې مکمز راگیر کو ناغو کوي چې کم فوت شنابا چې امام سلام وګرځي تاسو به پورته شیا به پورا کوي اباد نور علما دې طرف ته لاړ دي چې چا اخرنه رکعت راگیر نکو بلکې امام دې جمعې پرس په قاعده کې راگیر کو نو دے غیر مدرک دے جمعی لراو دے بسلور رکا تا نماز پخین کہے امام سے مسلک پدی گلیر مضبوط او قوی دے وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ السُّورِيُ او پدی مانی سُفْيَانِ سُورِ رحم اللہ مقول کہ یاوی چی تشہد کی امام راگیر کنو بیا بسلور رکا تا نماز پخین فرض کہی ابن مبارک رحم الله و امام شافعی امام احمد و امام اسحاق وای تا ټول احمد دی قائل دی چې بدن جملا دیو د ماسپخین مشکای ځکه که چانه د جمی مس قضا شو امام سره ونکو نو دیو بیا د ماسپخین هغه سلو رکعت فرض او غین مخکی سنت او ورسو سنت کای باب فی القائلۃ یوم الجمعۃ باب دے په بیان د غرمی د خوب کولو کی فرض د جمعې په وی قال حدثنا علی ابن حجر قال اخبرنا عبد العزیز ابن ابي حازم و عبد الله ابن جعفر عن ابي حازم عن سال ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال نے فرمایا ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږه په ګرمي روټي نه خوړه په زمانه د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې ولا نقيلو فلا نقيل الا بعد الجمعه او نبمو اقار نبمونگا قیدو لکولا الا بعد الجمعہ مگر پس جمعینا اقال یقیل قیدو لتن فهو قائل ولا نقیل الا بعد الجمعہ مونگا بقیدو لنکولا مگر پس جمعینا امام احمد سے پدی حدیث دلیل نیولے چې د جمعې موز قبل الزوالم جایز دی علما ولیکلی په دې کې څه دلیل نشته دا عمر نه دی وایي چې موږ به د روټۍ وروسته کده جمعې فرض موز نه وروسته به مخړه د غرمې هغه هغه کمرام چې موږ عادت او موز نه به مخکې کول نه به وروسته کو وفي الباب انس بن مالك رضي الله تعالى عنه امام عيساوي حديث سال ابن سعد حديث حسن صحيح باب في من ينعس يوم الجمعه انه يتحول من مجلسه باب دې په بیان دا چا چې جوټي ولا ورزي خوب ورزي پرد جمعه نو دې د خپل مجلس نه لګ بدل شي لګاږي شي پاتې دو سره خوب ته سړی نه اوتختي وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال اخبرنا عبد بن سليمان وابو خالد الاحمر عن محمد بن اسحاق عن نافع رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا نعس احدكم يوم الجمعه كرچ جوټي وي او پتاسو کې پرد جمعه فل يتحول عن مجلسه ذلك نو دې دې بدل شي د مجلس د دنه چې د غوې اپ دې حرکت تر بدن خوب لاړ شي غفلت به لاړ شي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في السفر يوم الجمعه اے دې جمعه پر سفر څنګه موز نمخ کی یا رسط دا عبری در تکی و بیهی قال حدثنا عامد بن منی قال عبرنا ابو معاویان الحجاج للحکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن رواحا لیکن او نبی علیہ السلام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فی سریت فیو سریکی دا دیر لوی جلیل القدر صحابی دے دا یو پاغ خلق دا نسوارو کیو چی دا نبی علیہ السلام سر مکہ کی بیعت کڑو او پا بدر و غد و خندک و طول جہادونو کی دا اللہ دا حبیب سر دے شاملو مگر فتح نمکی او دینا پس چی سونو دی جہادنو کی دے ذکرنو چی دائی پا موتا کی شہید شر امیر اتم کالو دایو دا اللہ دا حبیب دا نیکان و شائران رو دا اللہ حبیب دیو لے گل ندالیگل فوافق ذالک موافقت راغلی او د دې لګلو پرد جمعه فقدا صحابو نذر مرګري وختي لاړ انصاري فقال لي صحابي وسند اخر نه دي دن او شهادت ملاويږي اتخلف زبرست فاتشم فوصلي مزبو کوم در رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا ما سره ګړندې سورلي د ثم الحقهم بیا باغی سرپی وشم نده موز لپاتی شو او اغل اختر ساری وقتی دی جمعی پرزگار فلما سواللہ کلچی موزو قدد نبی ری سلام سر را آو دا اللہ حبیب دیو کتو فقال لہو ندتے ہوئی ما منع تاس شمن کڑ تالران تغدو وما صحابک چیت ساری وقتی لا نڑی دخل مر گرو سراقا لارتو نسولی ماکا بیمائی رادن رلی و حبیب چی موزگو کمتاو سرسن ما الحقوهم ابیا بای سرپی وشن فقال اللہ حبیب ورتو فرمائی اللہ انفقت ما فی الارضوی کدی اولا گولو آغمالو دولت چی دیزمکا کدی مادرکتا فضلا غدوتهم تبر آگیر نکی فضیلت دا ساری وقتی تلو ددوی ایجا کچی کم اجر ملاوی گیا بتا تا ملاو نشی اے ظاہر خطوے چی زمان دا موزاو گیا دم رتیس لل دا بگنی د په ثواب کې نه مخې شي وینه سره برابر هم نه ده زکا ولی دے برابر نیتا سوی لغدوت فی سبیل اللہ و روحت خیر من الدنیا و ما فیها دا اللہ پلار کی دا سبا نوال غرمی پوری او دا ماسپخین نتر مازیگر پوری وطن خیر من الدنیا و ما فیها دا دا دنیا و دا ما فیها نا بہتر دی قال ابو عيسى امام ابو عيسى وي هذا حديث لا نعرف الا من هذا الوجه قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم ده حكم سما ثابتا ده بمقسم مگر بمقسمنا الا خمسة احاديث مگر پیزا حدیثی تیوری دنی دی وعدہا شعبتو او غیل رشمیر لیو شعبا ولی تاغل حدیثو او ندرا حدیث فیما پاکی عدہا شعبتو چشمیر لیو غیل رشعبا وکعن هادل حدیث لعالم یسمعو لہت من مقسم تب ویچ دا حدیث ندیورد لی حکم دا مقسمنا وقد اختلف اهل العلم في السفر اختلاف دي علماء په سفر کې پرز د جمعې فلم ير بعضهم بعضا نو ني بعضي د دوی نه سبا يخرج جوزي او سړي سفر د پرز د جمعې ما لم تحضر الصلاه تر سوچ د مز و حاضر شوي ني اباد علماء وي وی دی جمعی فرض د سفر نا دا ممانعت بارا کی حدیث صحیحا نا دراغ دے وقال بعد ام بانویلی راس بہا کلی چی سباک دی جمعی فرض او سفر توتنے فلا یخرج نزیدین حتی یسولی الجمعہ تردی چی دی دی جمعی مزوکی نباد علماء دی جمعی فرد نموز نمخ کی سفر نخو خی عباد علماء دی جواز طرف دنی او دی زوال نمخ کی سفر سن گلی باد علماء لکلی دی چی چاوانی دی جمعی مز واجب دین دی پو بانڈکی نوسی او دې راغلي سفر بعد الزوال مداور ته جهیز لري مگر دا چې دلته مش پلار کې ممکن وي یاد له ضرر ملالي دې کمر ګورو نو صفات کې دا سفر وکړي بیا به واځي مال تکلیف شي او د جواز نه مخ د زوال نه مخ کې څنګه لري امام ابو حنیفه امام مالک رحم الله وايي قبل الزوال سفر جهیز دی اباد الزوال سفر دې نه کوي مگر دا چې لار کې اور تجربه ممکن نه یاد دې په پات کې دود څه zarar رسی باب فی السوا کی وتوی به یوم الجمعہ باب دې په بیان دې سواک او د خوشبو یې نه ګولو کې فرض د جمعې باندې وبه قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي وقال اخبرنا ابو يحيى اسماعيل بن ابراهيم التيمي عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حقا للمسلمين دا خبر حق دا ابو مسلمانانو ایم تسیدو یوم الجمعہ چه خسرو کی فرز جمعی اد جمعی دا ورزی دا غسل تفصیل در لکیر شو دا جمعی دا ورزی دا غسل تفصیل در لکیر شو چه سو کی واجب گنی او سو کی مستحب وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ أَوْ مَسَّ دِكِيَوْ ذُوِينَا مِنْ تُوِيبِ أَهْلِهِ د خوشبو یی د خپل اهلنا ایک کور کی خوشبو د بال بچ د بیبی او بچو ناغینه د خوشبو لګی فیلم یجدو کو خوشبو نمود د راځه د خوشبو وسنی فلما له ثیب دا وبد د پار خوشبو د چ پدی باندې ځان پاکو خا خدا دې دې او بم استعمال کی او دس غسل مو کی خوشبوی می استعمال کی کو خوشبوی ور تغرا نشینو بم ور تکافی دی وفل باب نبی سعید و شیخ من الانصار پدی باب کی دابو سعید رضی اللہ عنہ و شیخ من الانصار نا حدیث دے قال وحدثنا احمد بن مري قال اخبرنا هشيم بن يزيد بن ابي زياد نحوه معناه قال ابو عيسى حديث البراء حسن وروايه هشيم حسن من روايه اسماعيل بن ابراهيم التيمي واسماعيل بن ابراهيم التيمي يضعف في الحديث جے پا حدیثو کی کمزور ہے گرزول شوینے ابواب العیدین دا ابواب دی پا بیان دا مسائلو دا اخترنو کی دا اختر مسائل در تذکر کھائیں باب فی المشی یوم العید پیدل دیزی پرد دا اختر و بیهی قال حدثنا اسماعیل ابن موسیٰ قال اخبرنا شریکن عن ابي اسحاق عن الحارس عن علي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه من السنه سنتنا ان تخرج الى العيد تشوز دا اختر تا دا اختر مستا ماشيا پیدل وان تاكل شيئا او دا چوخري او شي قبل ان تخرج مخد وتونا امام عیسیٰ هذا حدیث حسن نو پیدل تل راتلل دا اختر مستعیدگا تا سنت طریقنا ولعمل ولا هذا عند اکثر اهل العلم عمل بدیر پنی دا اکثر علماء یستحبون دی دا خبر مستحب گنی ان یخرج الرجل چوزی و سنید العید اختر مستماشین پیدل وَاللّٰهَ يَرْكَبَ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ او دا چې سوري غینه مگر د عذر د وجنا عذر د بیا خیر دي چې سوري دي شي باب ما جاء فی صلاۃ العیدین قبل الخطبه باب دې په بیان د دې کې باب دے پا بیان دا مزد اخترونو کی مخی دا خطبینا اول بل اختر مز کی گئے پسی با خطبہ ہوئی و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنن قال آبرنا ابو سامان عبید اللہ النافین عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما یصلون فی العیدین مزبے کول باخترونو کی قبل الخطبه مخیر خطبینا ثم یخطبون بیا به خطبه او باب کی حدیث د جابر او د ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امام عیسی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح عمل بدیر پنیر دا اہل مداساب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر امد نورنا سسولات دا عیدینو قبل الخطب بوی ویقال ویلشوی دی اناو ولمن خطبا اولا چ خطبے شورو کڑیوا مخید مزن مروان ابن الحکمو ایلی و پتکرنو کس پک خبر کولی عجبی بے مسلمانانو پس روک دولی خلق بولی دا کیناس کرن نو دای بیا خطبه مخکې کده موزه چې غلا خو به موزه خامخای تاریخي موزه خطلې نشي نو اول چې د جمعه د اختر د مزنه خطبه مخکې کړي دا مروان ابن الحکم باب ان صلاه العیدین بغیر اذان ولا اقامت باب د چې مزنه اخترونو بلا اذان او بلا اقامت وی دا اختر په مسکینه باندې شنه اقامت شتا وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على عيدين وإمام مشكل النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم غير مرة دير فين غير يوزلن ولا مرتين بغير دوزلن دير فين مكره بغير أذان نفک اعظام ولا اقامه او نفک اقامتو او باب کی حدیث دی جابر ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ویلی ابوی امام بویسا امام ترمیدی و حدیث جابر ابن سمرا حدیث حسن سیون او عمل پدیر پنیز د اہل علمو تا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نورنا اللہ یو عزنا لصلاة العیدین چی اذان بنشی کی دے دا پارا دا مزد اخترون ولا لشیم من النوافل او ند پارا دیوشی دا نفلن نا نفل لبم اذان نکی او اختر تبم اذان و اقامت نکی باب القراءة فی العیدین باب په بیان د قرات کولو کې د اختر په منځونو کې چې د اختر په منځونو کې بکم قرات کې وبه قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا ابو عوان عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابي ين حبيب ابن سالم عن النعمان ابن بشير قال روي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في العيدين دا اللہ حبیب و قرآن لستو پاخترنو کی وفی الجمعہ و پجمعہ کی بید سب اسم ربک الاعلا و حل اتاک حدیث غاشیہ اول رکعت کی سورہ اعلا و بیم کی سورہ غاشیہ و ربما اجتماع دیر کرتب جمعہ و اختر راجم شرفی یوم واحد فیورس کی اید جمعی رز بموا دا اختر بموا فَيَقْرَأُ بِهِمَا دا دوارا سورتون بیولستن دا اختر پا مسکم مود جمعی پا مسکم وفی الباب یو پدی باب کی حدیث دی دابی واقد رضی اللہ عنہ ہونا او دا سامورا ابن جندب او دی ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا وی دا دوار سورتونه لستل زکا پسور اعلا کی وی فاذکر وقد افلح من تزکا دا تزکا نمراد وی دیزه کی سرسایا دا نچون کی وڑو کی اختر کی سرسایا ورکی زکی پکی داو لستل زکی ددی لستل مسنون شول اپا دی کی گورا دیر دا اقائد و مسائل لی اید دوبارہ پور تکی دو ذکر دے او دا مخکنو قومنو حال پکی ذکر دے وفی البابی ان نبی واقد و سمر ابن جندب و ابن عباس رضی اللہ عنہما امام عیسیٰ حدیث دا نومان ابن بشیر حدیث حسن سیئن وحاکدہ روا سفیان سوری و مسعرن عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر مثل حديث ابي عوانا واما ابن عينافا يختلف عليه في الروايه اختلاف کرشه دی پاوانه پرواد کی فیروا عنه ان ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابين حبيب ابن سالم نبيين نومان ابن بشير ولا يعرف لحبيب ابن سالم نشی پی جندے دا حبیب ابن سالم دا پار روایت نبی وحبیب ابن سالم هو مولا نعمان ابن بشیر تا مولا و دا چه غلام دا نعمان ابن بشیر وروا عن النعمان ابن بشیر حدیث دداغن لیر حدیث نکل کری وقد روی عن ابن عوینا عن ابراهیم ابن محمد ابن منتشرین و روایت هاولا وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا یقرو فی صلاة العیدین قلب داختر پا منزلو کدال استل بقاف والقرآن المجید وقت ربت الساعتو وانشق القمر داب نستو وبهی اقول الشافعیو وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وقال اخبرنا معن بن عيسى قال اخبرنا مالك بن عمر بن سعيد المازني عن عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال ابا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سوچو نبی علیہ السلام جلستل بے فی الفطر والاضحا فوڑکی اختر اولوی کی قال کانا یقرو بی قاف والقرآن المجید فاول رکات کی بے سور قاف نستو وقت ربت الساعت وانشق القمر دا بے نستو پدویم کی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا حناد واخبرنا اسمعنا عن زمرة بن سعيد بهذا الاسناد نحوه قال ابو عيسى امام الترمذي وابو واقد الترمذي